Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Müslümanlar, geçen dersimizde gördüğümüz 127. ayet-i kerime, bu sureye adını veren En-Nisa, yani kadınlar ile alakalı bir hususun sorulması üzerine başlayan konu, yani 127. ayetiyle ilgili olarak kadınların bazı meseleleriyle, yani aile hayatını ilgilendiren, evlilik hayatını ilgilendiren bazı meseleleriyle alakalı, hukukla, aile hukukuyla alakalı, bazı sorularıyla alakalı fetva sormaları üzerine konu başlamış, devam ediyordu. Şimdi bundan önce, yani görmüş olduğumuz 128. ayet-i kerime de kendisiyle beraber kumaları bulunan bir kadının kocasının kendisine iltifat etmeyeceğinden, kendisine belki kötü davranacağından, hukuka aykırı bazı muameleler yapabileceğinden korkması halinde ve bu halin kadını rencide etmesinden, kadının çekinmesi halinde yapabilecekleri bazı anlaşma cihetlerine gidilebileceğini söylemişti. Burada da Cenab-ı Allah bir hakikati beyan edecek. Ve bu hakikati beyan etmekle birlikte bu hakikatin erkeklerin adil davranmamalarına mazeret teşkil etmeyeceğini belirtmektedir. Hakikat elbette ki değiştirilemez. Ve hakikatin gereğinden dolayı kimse sorumlu olmaz. Ama o hakikat vardır diye hakikatin dışına çıkılarak haksızlık yapılmasına da müsaade edilmez. Bu Kur'an-ı Kerim'in konu ile alakalı, doğrudan bu meseleyle alakalı bir hassasiyeti ortaya koymakla birlikte bundan böyle bir genel sonuca varabiliriz. Hakikat ne olursa olsun, kimse o hakikatin arkasına sığınarak haksızlık yapamaz, onu istismar cihetine gidemez. Bakın, Kur'an-ı Kerim evvela hakikati ortaya koyuyor. Estaizu billah. وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Diyor ki, siz istediğiniz kadar gayret gösterseniz dahi, kadınlar arasında adalet gösteremezsiniz. Adaleti gerçekleştiremezsiniz. Allah Allah. Daha önce ise adaleti emrediyordu Kur'an-ı Kerim. Değil mi? فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً demişti surenin başında. Eğer adalet yapamayacağınızdan korkarsanız, o zaman birden fazla hanımla evlenmeyiniz, tek hanımla evli kalınız demişti. E burada da sizler istediğiniz kadar gayret gösteriniz, kadınlar arasında adaleti gerçekleştiremezsiniz diyor. Bu bir çelişki midir? Haşa. Kur'an-ı Kerim'de çelişki olmaz. Çelişki bizim bazen meseleyi iyi anlayamamamızdan dolayı bize var gibi görünebilir. Hakikatte yoktur. Hepinizin veya çoğunuzun en azından anlayabileceği, tahmin edebileceğini düşündüğüm üzere Nisa suresinin başındaki adalet maddi imkanlar noktasında ve her bir hanımın yanında gecesini geçirmek noktasındadır. Burada gerçekleştirilemeyeceğinden söz edilen adalet ise, gerçekleştirilemeyeceğinden söz edilen adalet ise kalbi, duygusal ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek davranışlarla alakalı bir adalettir. Bakınız Cenab-ı Peygamber çocuklarınıza adaletli davranınız diyor. Ama onları eşit seviniz demiyor. Sevgi çünkü bir yerde Allah vergisidir. Biz bütün çocuklarımızı eşit sevemeyebiliriz. Ve bundan dolayı da sorumluluğumuz yoktur. Gerçi eşit sevememek her zaman çok zordur. Tercih edemezsin. Bu vesileyle hatırıma çok güzel bir ifade olduğu için şu geldi, onu aktarayım. Cahiliye döneminde bir kadına sormuşlar. En çok hangi çocuğunu seversin diye. O da demiş ki, büyüyünceye kadar küçüklerini, iyileşinceye kadar hastalarını, yolculuktan dönünceye kadar gurbette olanlarını. Çok hikmetli bir söz değil mi? Ve çok veciz. Çok harika bir ifade. Vallahi ben size söyleyeyim. Dünya kadar felsefe, eğitim, psikoloji, tahsili görmüş. Belki pek çok çocuk büyütmüş. Bir kimse belki bunu hissedebilir ama böyle mükemmel ifade edememiştir. Ben rastlayamadım. İyi kötü birkaç kitap okumuşuz, insanlarla oturup kalkmışız, dinlemişiz, şey etmişiz. Ama bu olayı bu kadar gerçekçi ifade edeni, bu kadar özlü, bu kadar hakikate uygun ifade edeni ben görmedim. Büyüyünceye kadar küçüklerini, gerçekten öyle. Ona sevgi, çünkü o küçük yaşıyla ister istemez ona sevgini daha fazla ızhar etmek zorundasın. İyileşinceye kadar hastalarını, Allah hastalık vermesin. Çocuk hastalandı mı, hepsi bir tarafta, öbürü bir tarafta. Öyledir, vaka budur. İyileşinceye kadar hastalarını, dönünceye kadar da gurbete gitmiş olanlarını daha çok severim diyor. Demek ki sevgide adalet mümkün değil. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Çocuklarınız arasında adalet yapın diyor. Dediğim gibi onları eşit sevin demiyor. Ha, dolayısıyla sevgini kalbinde saklayacaksın. Hele hele birisinin önünde diğerine karşı sevgini ızhar etmeyeceksin. Etmemeye çalışacaksın. Ama ilgini eşit dağıtacaksın. Gerektirici bir sebep olmasa hali dışında, az önce söylenen işte hastalık, yolculuk vesaire falan, küçüklük. Eşit durumlarda eşit ilgi. Eşit şartlarda eşit ilgi göstereceksin. Birisine bir hediye alırsan veya bir giyecek alırsan, öbürüne de ona uygun, yaşına, başına, konumuna uygun hediye alacaksın. Elbisesini alacaksın. Büyükken de öyle, küçükken de böyle. Riayetlerini şey etmeyeceksin. Evlisin. İki tane, üç tane hanımı olabilir bir insanın. Efendim, yeni hanımın çocuğu, hanımın da etkisiyle senden daha fazla ilgi görmemeli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Çocuğun kendisi anlatıyor. Babam diyor Peygamber Efendimiz'e gitti. Dedi ki ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam, oğluma bir bahçe bağışladım. Bu işe seni de şahit tutmak istiyorum. Allah Resulü soruyor. Diğer çocuklarına da aynı bağışları yaptın mı? Aynı şekilde bağış yaptın mı? Hayır ya Resulallah diyor. O zaman ben haksız bir uygulamaya şahitlik etmem diyor. Hadisin başka rivayetinde sahabi bunu açıklıyor. Diyor ki Nu'man'ın annesi, kendisi Beşir'dir babası. En-Nu'man bin Beşir anlatıyor. Diyor ki Numan'ın annesi, Numan küçük çocuğun adı. Numan'ın annesi bana dedi ki çocuğuma bir bahçe bağışla, şu bahçeyi bağışla ve buna da Resulullah'ı şahit tut. Kadının kendi çocuğunu kayırmak istemesi, annelik duygusu dolayısıyla diğer hanımlara göre normaldir. Onda kadının kınanacak bir tarafı yok doğrusunu isterseniz. Hiçbir kimse başkasının çocuğunu kendi çocuğu kadar sevemez. Düşündüğü kadar düşünemez. Bu böyledir. Biz gerçekleri bilelim ama gerçekler bizi adaletsizliğe sürüklemez. İşte bu ayet-i kerimenin üzerinde durduğu bu. Peygamber işte o şahitliği kabul etmiyor. Bir başka rivayette buna benden başkasını git şahit tut. Haksız bir uygulamadır demek istiyor yani. Burada diyor ki işte Cenab-ı Allah sizler gayret etseniz dahi hanımlarınız arasında adalet gösteremezsiniz. Yani burada bütün fukahanın, müfessirlerin icma'ı ile kastedilen sevgi ve kalbi adalettir. Bu kalbi adaletin de sebep olabileceği ve ancak ikisi arasında kalan özel davranışlardır. Daha başkasına sirayet edemez. Bu adaleti gerçekleştirememe. O sınırda kalacak. Onun için hemen arkasında bakın zaten ayet izah ediyor. Diyor ki o halde فَلَا تَم۪يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ O halde büsbütün meylederek onu askıdaymış gibi bırakmayınız. Yani eşlerinizden daha çok sevdiğinize meylederek daha az sevdiğiniz çeşitli sebepler dolayısıyla veya daha az iltifat etmek, onun yanında olmak, birlikte olmak istediğiniz diğer hanımınıza meylederek öbürünü kocalı mı, kocasız mı belli değil, ortalıkta bırakmayın diyor. Kur'an-ı Kerim daha önce yine çeşitli vesilelerle söylediğimiz gibi gerçeklere, hakikatlere kendisini kapatmış bir kitap değildir. Hakikatleri olduğu gibi gören ve hakikatleri bu haliyle görerek yine hakikatlere uygun, gerçeğe uygun hayatla örtüşen, çözümler getiren bir kitaptır. Efendim, birden çok evlilik yasaktır. Bütün dünya beşeri kanunları buna karşı. Peki, gerçekten de sizler erkeklerin bir tek kadınla yetinmesini sağlayabildiniz mi? Niye açık konuşmuyor insanlık? İnsanlık niye hakikati örtüyor? Peki, bununla birlikte kadınlar da gerçekten daha da kötü tek erkekle yetinebiliyorlar mı? Hepsi için elbette söylenemez bu. Fakat bunun bilinen ve bilinmeyen nispeti de azımsanmayacak kadar çoktur. Bir erkek metres adında tutuyor, oluyor. Affedersiniz, devletin mübah kıldığı zina evlerinde oluyor. İsteyerek oluyor, oluyor da oluyor. Kur'an-ı Kerim'in dediği gizli ve açık zina bütün halleriyle işleniyor. Sen ama kanuna koymuşsun, yok efendim birden fazla evlilik yasaktır. Bu hakikati ne kadar etkiliyor? Bu daha acı, daha kötü, daha berbat sonuçların ortaya çıkmasına sebep teşkil etmiyor mu? Sakın efendim kadınlar, özellikle de Müslüman hanımlar, kendi aleyhlerine olarak Efendim aman erkekler birden çok kadınla evlensin, bunu savunuculuğunu yaptığımızı kimse zannetmesin. Ben Müslüman olarak her zaman için düşünüyorum ki, inanıyorum ki, ideal olan, asıl olan bir erkeğin bir kadınla evli kalmasıdır, olmasıdır ve bir insanın iffetini koruyabilmesi için bu kadarının yeterli olduğuna da inanıyorum. Fakat hayatta da her zaman için şartlar normal yürümez. İstisnai şartlar her zaman ortaya çıkar. Bu durumda İslam'ın getirdiği çözüm şudur. Düşünün faraza. Bir kadın olabilir ya, kısırdır, çocuğu olmuyor. Erkek de bir şekilde illa çocuğu olsun istiyor. Her erkek çocuksuzluğa tahammül edemeyebilir. Bu kadının önünde iki şey var, iki yol var. Ya kadını boşayacak, tek evlilik ancak tek evlilikten fazlası kabul edilmediği için, taaddüt yani dediğimiz kabul edilmediği için. Ya kadını boşayacak, kadın belki himayesiz kalacak. Ha? Veyahut da hukuku olan, hukukuna saygı duyulması mecburi olan, hakları yerine getirilmesi zorunlu olan, şerefli bir eş olarak yaşamaya devam edecektir. Ben bu soruyu erkeklere sormuyorum. İnsafını ve kendi menfaatlerini akli ölçüler içerisinde düşünen hanımlara soruyorum. Böyle bir durumda boşanmayı mı tercih ederler? Duygusal cevap vermesinler. Boşanmayı mı tercih ederler? Ederlerse etsinler. Kendileri bilirler. Yoksa bir erkeğin hukuku olan, hukuku koruma altında bulunan zevcesi olarak hayatlarını devam ettirmek mi onlar için daha iyidir? Mantık, duygusallıktan uzak düşünmek ama bir şartla. Erkeklerin de gaddarlık ve zalimlik etmemesi şartıyla. İslam bunun teminatını veriyor. İslam hiçbir şekilde zulme müsaade etmez. Gerekirse hakim, ailenin mahremiyeti İslam ve Kur'an noktayı nazarından çok saygı duyulan bir mahremiyet olmakla birlikte gerekirse hakim bu işe müdahale edebiliyor. Bunun tabii hukuki tafsilatı üzerinde durmuyorum ben. Şartlar bu iken. Bakın bu ayet-i kerime bile meselenin özünü fevkalade ortaya koyuyor. Bakın Kur'an-ı Kerim önce bizleri dünyanın hakimlerinin hükmünden ve dünyevi müeyyidelerden önce Rabbimizle karşı karşıya bırakıyor. İman eden için bundan daha büyük bir müeyyide olamaz. Diyor ki bunun için Kur'an-ı Kerim, o halde birisine büsbütün meylederek, iltifat ederek, yönelerek öbürünü ihmal edip evli mi değil mi belli olmayan bir surette askıdaymış gibi bırakmayın. Bunun Cenab-ı Allah'ın emri olduğuna inanan bir kimse, bu emrin gereğini yerine getirmesinin kendisi üzerinde bir farz olduğuna da inanıyorsa, bunu yerine getirdiği takdirde sevap kazanacağına, getirmediği takdirde de Allah'ın cezasına maruz kalacağına, kul hakkı yemiş olacağına inanan bir insan, hele hele aralarında hakların en çok bulunduğu insanlar eşlerdir. Eşler arasında hak ve hukuk en ileri düzeyde söz konusu olur. Yani bir insan düşünün ki zevcesi veya bir kadının düşünün ki kocası ahirette ondan davacı olacak. Ben senden hakkımı istiyorum diyecek. Yani büyük bir felaket. Küfür dolayısıyla cehenneme gitmek bir tarafa, belki kul haklarının en azametlileri, en zorlularıyla karşı karşıya kalınmış olacak. Müslüman bu hadiseyi düşündüğü takdirde, bunu göz önünde canlandırdığı takdirde, bunun farkına vardığı takdirde, hiç zevcesine daha az sevse bile, sevgisinde bir azalma olmuş olsa bile, bir gerileme görülmüş olsa bile, hiç ona zulmeder mi? Hiç ona adaletsizlik yapar mı? İslam bu istisnai hadiseyi bile, Kur'an bu istisnai hadiseyi bile masaya yatırıyor ve onun tedavisini ve çözümünü gösteriyor. Hakikati bu kadar derinlemesine ele alan ve bütün incelikleriyle gözler önüne seren böyle bir kitap ancak hikmeti sonsuz, kulları arasında fark gözetmeyen, kendisi için adaletin önemli olduğunu bizlere bildiren kerim, mutlak adaletli bir Rabbin kitabı olabilir. Ve onun bütün hükmü ve hükümleri, bütün şeriatı işte böyle mutlak adaleti ön plana çıkartan hükümler ve şeriatlardır. Beşeriyet bunu fark etmediği için çok büyük bir hüsran içerisindedir. Beşeriyet Allah'ın şeriatının adaletin ta kendisi olduğunu fark etmediği, fark etmemesi bir tarafa, ona çeşitli vesilelerle cehaletinin esiri olarak saldırdığı için bu sıkıntılardan, bu çaresizlikten kurtulamıyor. Müslümanların ve buna bağlı olarak bütün insanların bir an önce akıllarını başlarına devşirmeleri, İslam şeriatının ihtiva ettiği bu büyük hakikatleri hayatlarına sindire sindire geçirmeleri ve gölgesi altında yaşadıkları, şemsiyesi altında yaşadıkları siyasal otoriteleri de, yapılanmaları da buna davet etmesini bilmelidirler. Eğer benim bir insan olarak, kendi tabirleriyle bir vatandaş olarak isteklerimi, ideallerimi, düşüncelerimi ifade etme hakkını bana tanıyorlarsa, ben bu hakkımı kullanarak Müslümanlara Allah'ın şeriatının uygulanmasını talep ediyorum. Ve bundan başka şeye de razı olmadığımı üstüne basa basa en açık ifadeleriyle dile getiriyorum. Çünkü ben buna iman ediyorum. İman etmekle de kalmıyorum. Her türlü taassuptan sıyrılsınlar. Gelsinler bu hakikatin böyle olduğunu onlara açık açık gösterelim. Ve gerçekten hakikatin peşindeyseler bize ikna etsinler, biz bundan vazgeçelim. Biz buna hazırız. Ben imanım budur diye hakikat olmayan bir şeyin peşinden gitmiyorum. Hakikatin ta kendisi olduğu için buna iman ediyorum. Adaletin ta kendisi bu olduğu için buna iman ediyorum. Ve eğer gerçekten adaletli olduklarını iddia ediyorlarsa, biz Müslümanlara inancımızla bağdaşmayan hüküm ve yönetimler altında yaşayarak baskı yapmaktan vazgeçmeleri lazımdır. Şunun hakkından, bunun hakkından söz ediliyor ama inancına aykırı bir hayata mahkum edilen benim gibi, sizin gibi birçok Müslümanın, İman edenin haksızlığa uğramasından kimse söz etmiyor. Niçin? Çünkü biz dahi bu haksızlığa maruz kaldığımızı dile getirmekten korkuyoruz. Bizi o hale sokmuşlar. Mevzuatlarını, nizamlarını, sistemlerini böyle kurmuşlar. Hukuklarını böyle şekillendirmişler. Fakat eğer gerçekten kendilerinin hukuklarının, anayasalarının, sistemlerinin adil olduğunu söylüyor ve kabul ediyorlarsa, bunu böyle iddia ediyorlarsa, bize en azından kendi hukukumuza sahip olmak, hukukumuzun gölgesinde yaşamak imkanını vermeye hazır olduklarını deklare etmeleri lazım. Ben inancımla bağdaşmayan, inancımın reddettiği bir hukuka mahkum edilmeyi kabul etmiyorum. Bunun hakka ve hukuka aykırı olduğunu söylüyorum. Nerede benim inanç hürriyetim? Senin anayasan eğer benim inanç hürriyetimi teminat altına alıyorsa, benim inancım böyle bir hukuku hayatıma tatbik etmek için gerekli imkanların da ortada olmasını öngörüyor. Sen de eğer öyle bir hürriyetin gerçekten arkasında duruyorsan, inandığım hukuku hayatıma tatbik etmek için gerekli kuralları ve kolaylıkları da göstermen icap ediyor. Ben bunu dikkat ederseniz, İslami bir gereklilik olmadan önce onların benimsedikleri hukukun bir gereği olarak Müslümana böyle bir hakkın verilmesi gerektiğine inanıyorum. Nitekim dünya yavaş yavaş buna geliyor. Dünya şimdiye kadar Müslümanlara yaptığı haksızlığın farkına varıyor. İngiltere'de çok sınırlı dahi olsa Müslümanlara kendi hayatları çerçevesinde kendileri arasındaki ilişkilerde İslam'ın hükümlerini kendi tabirleriyle, ki zaten biz öyledir, biz bununla şeref duyuyoruz, şeriatın hükümlerini kendi aralarında uygulamalarına imkan tanıdılar. Ve bunu hukuki bir hak olarak kendilerinin İngiliz anayasasının haklarının tanıdığı hakların, temel hak ve özgürlüklerin bir gereği olarak tanıdıklarını ortaya koydular. Eğer gerçekten hukuklarına göre düşünüyorlarsa bunun böyle olması gerekiyor. Başka türlü olmaz. Yani ben diyorum ki Müslüman İslam'ın dışında bir hukuka mahkum edildiği takdirde ona zulmediliyor. Müslümana zulmediliyor. Ve diyorum ki zulüm o kadar ileri boyutlardadır ki Müslüman mazlumiyetini haykırmaktan, dile getirmekten, ortaya koymaktan çekiniyor ve korkuyor. O hale getirilmiştir. Varın düşünün, Müslümanların dünyada 1 milyar Müslümanın dünyada ne kadar korkunç bir zulümle karşı karşıya bulunduğunu. Ve bu zulüm dile getirilmiyor. Dillendirilmiyor. Sen eğer gerçekten haktan ve hukuktan dem vuruyorsan, bunu laf olsun diye söylemiyorsan, anayasa dediğin ana ilkelerine, kanunlarına, hukukuna, teşkilat-ı esasiye yasana, kanununa böyle bir takım hak ve özgürlükleri koymuşsan, Müslüman olarak ben de senin anayasanın tanıdığını söylediğin bu hakları senin uygulamadığını söylüyorum. Ben ona dayanarak senden bir şey dilenmiyorum. Hayır. Ama ben diyorum ki Müslümana bu hak verilmediği yerde Müslümana zulmediliyor diyorum. Ve bu bir zulümdür. Bunun da başka adı yoktur. Evet. Kur'an-ı Kerim'in gerçekçiliğine gelelim. Üzerinde durduğumuz ayet-i kerimeye tekrar bu parantezden sonra geri dönelim. Kur'an-ı Kerim işte öyle bir hakikati ön plana çıkartan, fakat hakikati bahane ederek adaletsizliği kabul etmeyen ve reddeden bir nizam getiriyor. Bir ilke getiriyor. Önce diyor ki siz adaleti gerçekleştiremezsiniz kadınlar arasında. Ama adaleti gerçekleştiremezsiniz diye uygulamalarınızda zalimlik etmeyiniz diyor. Birisine büsbütün böyle derken öbürünü kocalı mı, kocasız mı, evli mi, değil mi belli olmayacak şekilde ortalıkta bırakmayın diyor. Vallahi böyle bir adaletin sahibi, böyle mutlak adaleti gözeten Rabbin önünde ancak secde edilir. Bunun ötesi olamaz. Bunun ötesi olamaz. Adaletin böylesi olamaz. Ancak Allah'ın kitabında böyle bir adalet vardır. Ve böyle bir adaleti ancak Müslümanlar uygulayabilir. Bu budur. وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Kur'an hep terbiyesinde, yönlendirmesinde, irşadında bu yöntemi kullanır. Hem tehdit, hem emir ve nehi, hem de vaat, mükafat, vaatlerini beraber kullanıyor. Önce böyle yapmayın dedi. Şimdi de diyor ki, şimdiye kadar yapmış olabilirsiniz. Şimdiye kadar yapmış olabilirsiniz. Bundan dolayı birbirinize haksızlık etmiş olabilirsiniz. Ama ve in tuslihu, hali düzeltirseniz, öyle aileyi hemen dağıtın demiyor ha. Buna dikkat edelim. Müslümanlar en ufak bir sarsıntıda artık, hele günümüz gençleri, haydi boşanalım. Yahu, aileyi kurmak o kadar kolay değil. Bir, iki, üç yıl, dört yıl, beş yıl bir evliliği yürütemeyenin ikinci evliliği hayat boyu sürdürmesi imkansız gibi bir şeydir. Boşandınız ne olacak? Bundan sonra aile kurabileceğinizi mi zannediyorsunuz? İşte bu da gerçeği bilememektir. Kur'an-ı Kerim burada da bir gerçeği bir daha hatırlatıyor bize. Madem diyor o kadına iltifat edemiyorsun, sevemiyorsun, onu boşa demiyor. Ya ne diyor? Evvela onu, ona karşı adil ol diyor. İkinci olarak diyor ki aranızı düzeltin. Bozulmuş olan aranızı düzeltin. Öyle bozulmayacak noktalara getirmeyin diyor. Getirmeyin. Aile okyanus ortasında yüzen bir gemi gibidir. Sen bu geminin selamete varması için, selametle limanına varması için fırtınalardan onu olabildiği kadar kollayacaksın. Fırtınalı zamanlarda, denizin dalgalı olduğu zamanlarda olabildiği kadar hikmetle ister kaptan ol, ister bu gemide bir tayfa ol. Hikmetle yürütmesini bileceksin. En ufak bir sıkıntıda, bir darlıkta haydi sen yoluna ben yoluma demeyeceksin. Sabrı, hikmeti, gerekirse geri adım atmayı ailenin selameti için becerebileceksin. Becermen lazım. Çünkü hele hele ilk evliliğinde başarılı olamayanlar, ailelerini sahili selamete çıkartamayanlar, evliliklerini fırtınalara rağmen devam ettiremeyenler, her geçen gün bu fırtınaları hafifletemeyenler, ikinci evliliklerini mümkün değil, doğru dürüst devam ettiremezler. Ya birincisini devam ettirselerdi katlanabilecekleri basit sıkıntılardan daha fazlasını artık balay galiba yolum yanlıştı, katlanmak zorunda kalarak devam ettirecekler. Veya aynı tutumunu sürdürseler her iki ayda bir, üç ayda bir bir aile yıkar giderler. Bu budur. Mümkün değil zaten, uzada olmaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ıslah yolunu tavsiye ediyor. Yaptınız böyle bir haksızlık. Bundan vazgeçin diyor. Aranızda anlaşın. Görüşün. Geçen dersimizde örneğini vermiştik. Sevde radıyallahu anh'a validemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onu ihmal ettiği de yoktu. Ama nedense içine bir korku düşmüştü. Ya beni boşarsa Resulullah diye. Ya Resulullah, bana ait olan günümü Hazreti Ayşe'ye veriyorum. Ayşe'ye veriyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın, bir kadın kocasının değerini burada biliyor. Onu takdir ediyor. Ve onun duygularına saygı duyuyor. Bunu kadının da gerektiği zaman yapması çok güzeldir. Erkeğin de böyle bu şekilde hanımının duygularına saygı göstermesi, riayet etmesi, onu incitmemeye dikkat etmesi yine aynı şeydir. Sakın ha erkekler sadece bu örneği göz önünde bulundurarak fedakarlığı yapacak olan kadındır diye düşünmeyelim. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeğimize de kadınımıza da örnektir. Tamam mı? Hazreti Sevde radıyallahu anh'a validemiz böyle bir fedakarlık yapmışsa, Resulullah'a gerçekten böyle bir fedakarlık da yaraşır. Müminlerin annesi olarak kalmak şerefi, Sevde radıyallahu anh'a validemiz için demek ki, kendisi böyle bir şerefi kendisi için fazla bile görmüştür. Bu şeref elimden gitmesin demiştir daha doğrusu. Ona dikkat etmiştir. Bir şey daha söyleyeyim. Hele günümüzde saliha kadın Rabbinin emir ve hükümlerine riayet etmeye çalışan bir kadın kocasına karşı ufak tefek bazen aksaklıklar görülse bile ondan onun kadar büyük bir nimet olamaz. Çok büyük bir nimettir. İmandan ve salih amelden sonra saliha kadın yeryüzü dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Dolayısıyla biz ve bizim emsalimiz de evlerinden çıkıp geldikleri zaman güvenle eşlerini arkalarında bırakanlar, namus ve iffetlerini koruyacağından emin olarak gözü arkada kalmadan işine, gücüne veya İslam'a hizmetine gidenler böyle iffetli, namuslu, Allah'ın emir ve hükümlerine riayet eden hanımlarının, zevcelerinin ikili ilişkilerinde ufak tefek aksaklıkları bile olsa kıymetlerini bilmeleri lazım. Bu az bir nimet değildir. Hele hele günümüzde bunun çok büyük değeri vardır. Buna dikkat etmek lazım. Bunun farkında olmak lazım. Onun için arayı düzeltme cihetine gitmenin yollarını aramak lazım. Bu yalnız birden çok evliler için değil. Her zaman için. Ne demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Ve etbi'is seyyiyetel hasenete temhuha demiştir. Kötülük işledin mi? Hemen arkasından iyilik yap. Onu silsin. Onu silecek bir iyilik yap diyor. Asıl olan kötülük yapmamaktır. Fakat diyelim ki yaptın. Hemen iyiliği arkasından yetiştir diyor. Onu silsin, düzeltsin. Ve in tuslihu ve tettekû. Eğer aranız bu şekilde bozulmuşsa onu düzeltirseniz ve tettekû hiçbir şekilde bozulmaması için çalışırsanız bozmaktan sakınırsanız buna dikkat ederseniz fe innellâhe kâne gafûren rahîme. Allah bundan önceki haksızlıklarınız, kul haksızlıkları, kullara haksızlıktan dolayı kul hakkını, kul haksızlığı dolayısıyla yaptıklarınızı mağfiret eder ve size merhametiyle muamele eder. Eğer düzeltir ve takvalı hareket ederseniz şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Ayetin özel bağlamında ailevi ilişkiler konusunda hallerinizi düzeltirseniz, takvalı hareket ederseniz. Bir de ayetin, Kur'an'ın genel bağlamı içerisinde bu bölümünü anlamlandıracak olursak, eğer devamlı ıslahın peşinde olursanız, ferdi hayatınızda salih amel işlerseniz, ikili ilişkilerinizde Müslümanlarla aranızı düzeltmeyi esas alacak şekilde davranacak olursanız, Rabbinizle olan alakalarınızı, Müslümanlarla ve insanlarla olan ilişkilerinizi bozmaktan, kötüye götürmekten sakınır ve kaçınırsanız, şüphesiz Allah gafur ve rahimdir. Günahlarınızı bağışlar ve size karşı çok merhamet eder, diyor. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّمْ مِنْ سَعَاتِ. Evet, Kur'an'ın gerçekçiliğine bir yer örnek daha. Bir önceki ayet-i kerimede üzerinde durduğumuz, Kur'an-ı Kerim gerçeklere gözünü kapatan bir kitap değildir. Aksine hakikati olduğu gibi ele alan ve onu masaya yatıran, onun için ona uygun çözümler üreten bir kitaptır. Bu hakikatin bir diğer tecellisi işte bu 130. ayet-i kerimede ortaya çıkıyor. Ve yeteferraka, eğer baksalar ki yürümeyecek, ayrılırlarsa, o eşler birbirlerinden ayrılırlarsa, yughnillahu kullen min saati. Kimseyi Allah-u Teala diyor fakir bırakmam o zaman diyor. Onların her birini Allah kendi geniş lütfundan, geniş hazinesinden zengin eder diyor. Muhtaç bırakmaz diyor. Yani aman, Allah bize böyle davranmayı emretti, daha ben bir şey yapamam demeyin diyor. Yürüyeyim demiyorsunuz. Yürümüyor. Gemi karaya oturdu. Ne yapacaksınız? O zaman gemiyi boşaltacaksınız orada. Başka yolu yok. Önemli olan karaya oturtmamaktır. Fad oturdu. Haydi o karaya oturmuş gemiyi bir daha çıkartayım, yürüteyim. Hayır, gemiyi delersin ve su alır batarsın. Daha kötü olur. O vaziyetteyken gemiyi boşaltacaksın. Başka yol yok. Çözüm budur o zaman diyor. Eğer diyor ayrılırlarsa Allah onların her birisini kendi lütfuyla zengin kılar. İman ne kadar büyük bir hadisedir görüyor musunuz? Ne kadar büyük bir cevher. Ne kadar büyük bir huzur kaynağı. Hayata bakışınızı bitirmiyor. Boşandık. Kıyamet kopmadı diyor. Allah onların her birisini kendi lütfuyla zengin kılar. Her birisine aradığı eşi nasip eder. Edebilir. Yeter ki iyi niyetli olunsun diyor. İyi niyetli olunsun. Ya Rabbi, ben elimden geleni yapmak istedim. Yapmaya çalıştım. Fakat bir türlü yapamıyoruz. Olmuyor. Senin böyle bir işi sevmediğini de biliyoruz. Fakat ne yapalım dersin. Aile içerisinde olan biten fırtınaları, tatsızlıkları, huzursuzlukları içeride bırakırsın. El aleme hiç de teşhir etmezsin. Çünkü senin de önünde aile kurmanı gerektirecek bir istikbal var. Onun da var. Senin de bir haysiyetin var. Onun da var. Onun için İslam boşanmayı aile içerisinde hallettiriyor. Boşanmayı hakimin önünde yaptığınız zaman ne çamaşırlar dökülüyor. O ailenin haysiyeti mi kalır? Aile müessesesi böyle pespaye bir müessese haline nasıl getirilir? İslam buna müsaade etmiyor. Hatta bunu kendi içlerinde tutmaları için işte burada teşvik de ediyor. Kendi aralarında diyor ayrılırlarsa, ayrılma cihetini seçerlerse üzülmesinler diyor. Allah onların her birisini üzülmesinler, biri diğerine de o oldu diyemez de diyor. Çünkü Allah dilediği zaman dilediğini lütfu keremiyle ihtiyaçtan kurtarır, zengin eder diyor. Niçin? Çünkü ve kâne Allahu vâsi'an hakîmâ. Gerçekten öyle. Âmentü billah. Ve Allah vasi'dir. Yani rahmeti, lütfu, bağışlaması, affetmesi, varlık ihsan etmesi, herkese gönlüne göre vermesi, ihsanı ve bağışı pek geniş ve bol olandır. Hakimdir. aile ile alakalı bu hükümleri koyması dolayısıyla hikmeti sonsuz olandır. Bütün hükümleri sonsuz hikmetlerle bezeli olan, sonsuz hikmetlerle donanımlı hükümlerdir. Onun kainatı yaratması da hikmetlerle doludur. Kaderi de hikmetlerle doludur. Şeriatı da sonsuz hikmetlerle doludur. O hikmetli olmayan ne bir hüküm koyar, ne bir kader tayin eder, ne de bir şey halk eder. Hilkatinde de hikmetleri sonsuz, takdirinde de hikmetleri sonsuz, teşriinde de hikmetleri sonsuz olandır. Buna iman edenler, bunları tamamen olmasa bile bu hikmetleri kısmen de olsa mutlaka müşahede ederler. Evet. 131. ayet-i kerime ve devamını inşallah kısa bir fasıladan sonra devam ettireceğiz.